Leikir þér, hlaup og skopp. Leika, leika. Kannski rokk eða popp, ég vil húlla hopp. Leika, leika. Leikir þér, sparka fast. Leika, leika. Þryggja stiga karfa, þrjusja kast. Leika, leika. Ef til vera með dauf og grá, þú veist hvað skal gera þá. Stökkva Harry sér hvern sinn. Leika, leika. Skrans á ís, berga skot. Leika, leika. Símon segir stopp, en þú fílar rock. Leika, leika.